मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, उपस्थित महानुभाव माताएं बहनें, हमारा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। पिछले अच्छे कार्यों की वजह से, शुभ कर्मों की वजह से ये मनुष्य जीवन हमें मिला है। ये हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। कल बताया था ना, मनुष्य जाति मिलना ये हमारा भाग्य है, प्रारब्ध है। आप देखिए गली में घूम रहे कुत्ते, बिल्ली, भेड़, बकरी, गाय आदि को, इनके प्राण, इन प्राणियों के शरीर के साथ हमारे शरीर की तुलना करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये मनुष्य देह मिलना कितने सौभाग्य की बात है। ईश्वर ने हमें चार विशेषताएं ज्यादा दी है इन प्राणियों के शरीरों की अपेक्षा। कौन सी? एक तो हमें दो हाथ मिले हैं, दूसरा है भाषा मिली हुई है, तीसरा है कर्म करने की स्वतंत्रता, और चौथा है बुद्धि। हम इन दो हाथों से जो कर्म कर सकते हैं वो ये प्राणी नहीं कर सकते हैं। इनके पास तो हाथ है ही नहीं, सिर्फ पैर ही है। बंदर के पास हाथ है पर क्या वो घर बना सकता है? नहीं बना सकता। जबकि हम घर भी बना सकते हैं, गाड़ी भी चला सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, सेवा परोपकार कर सकते हैं, इन हाथों से बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरे की सहायता कर सकते हैं। एक पशु अगर गड्ढे में गिर जाए तो दूसरा प्राणी उसको खड़ा कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, जब हम दूसरों की सहायता कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा है भाषा। हमारे पास भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों की आकलन कर सकते हैं। क्या कभी आपने देखा कि कोई भेड़ दूसरी भेड़ को कह रही हो कि आज मेरा सर दर्द कर रहा है? नहीं बता सकती। इसी तरह कोई बकरी नहीं बता सकती कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं इस भाषा के माध्यम से, व्यवहार कर सकते हैं। और तीसरा है कर्म करने की स्वतंत्रता। हम आज कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे तो अमेरिका चले जाए, चाहे तो जापान चले जाए, इन प्राणियों में ऐसी स्वतंत्रता कहाँ है? और सबसे अच्छी जो चीज हमें मिली है वो है बुद्धि। इस बुद्धि का उपयोग करके आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। नित नए आविष्कार करके भौतिक सुख साधनों का हमने भंडार खड़ा कर लिया है। और कुत्ते को देखिए, सालों पहले भी वो वहीं का वहीं था और आज भी वहीं का वहीं है। तो इतनी सारी विशेषताओं के मिलने के उपरांत, ये अमूल्य मानव देह मिलने के उपरांत, हम सिर्फ पशुओं की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खाना पीना और सोना, बस यही जीवन रह गया है। ये अमूल्य मानव देह जो हमें मोक्ष प्राप्त करा सकता है, जो हमें अनंत सुख दे सकता है, उसको प्राप्त करने की बजाय हम सिर्फ खाओ पियो और आराम करो, इसी में पड़े हैं। हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आज हमारी स्थिति क्या है? हम जन्मते हैं, बड़े होते हैं, विवाह करते हैं, एक दो बच्चे पैदा कर लिए, फिर रोगी हो गए और मर गए। पशु की तरह जीवन को उद्देश्य रहित चलाते जा रहे हैं। जबकि हमारे वेद ने क्या कहा है, ऋग्वेद में कहा है कि हे मनुष्य तू श्रेष्ठ बन, आर्य बन। और ये श्रेष्ठता कहां से आएगी, कैसे आएगी? क्या बाहरी भोग साधनों को प्राप्त करके, धन, कोठी, बंगला, नौकर चाकर, धन संपत्ति इकट्ठी कर लेने से क्या श्रेष्ठता आ जाएगी? नहीं आएगी। उसके लिए तो हमें अपने आप को, आत्मा को श्रेष्ठ बनाना है। और उसके लिए क्या करना है? आंतरिक गुणों का विकास करना है हमारे भीतर। हमें अंदर से चमकना है। और आज हम क्या कर रहे हैं? बाहर की दुनिया में भौतिक सुख साधनों के पीछे हम भागे दौड़े फिर रहे हैं। 24 घंटा हम क्या सोचते हैं कि धन कमाना चाहिए, किसके लिए? शरीर के लिए। भ्रांति ये है कि हम शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं, जबकि आत्मा, हम खुद आत्मा है, शरीर तो हमारा साधन है, पर रात दिन हम इस शरीर के पीछे ही दौड़ रहे हैं। धन कमाते हैं, 2400 घंटे उसी चक्कर में चलते हैं कि हमें धन मिल जाए। उससे क्या होगा, सोना चांदी मिलेगा, गाड़ी बंगला मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, धन संपत्ति इकट्ठी होगी और उससे शरीर को लाभ होगा। तो शरीर की रक्षा तो होगी इस धन से, पर आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए, आत्मा का जो भोजन है वो है वेद ज्ञान, पराविद्या, अध्यात्म विद्या। आज हम शरीर को खूब खिला पिला रहे हैं, पर आत्मा जो है वो हमारा भूखा है। और इसके कारण, आत्मा भूखा होने की वजह से आज वो दुखी है और फिर चोरी, झूठ, छल, कपट, अन्याय आदि होते रहते हैं। तो आत्मा का जो भोजन है उसको हमने बिल्कुल छोड़ रखा है। वेद, दर्शन, उपनिषद, पठन पाठन, स्वाध्याय, यज्ञ, ये सब हमने, उपासना, ये सब हमारे जीवन में से आज गायब है। हमारे पूर्वजों की दिनचर्या देखिए, प्राचीन भारतीयों की, और आज हमारी दिनचर्या देखिए, बिल्कुल शीर्षासन है। उनके जीवन में ईश्वर की प्राधान्यता थी और आज हमारे जीवन में भोग की प्राधान्यता है, बिल्कुल उल्टे हम हो गए हैं। तो हमें अपने आंतरिक शक्तियों का विकास करना है, और उसके लिए जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि एक भूमि है, उसमें सब प्रकार के रस हैं। उसी भूमि में हम आम, दाड़िम, केले, पपीते आदि फलदार वृक्ष भी उगा सकते हैं, और उसी जमीन में हम तंबाकू, भांग, अफीम आदि भी उगा सकते हैं, और उसी में हम चमेली, गुलाब, मोगरा आदि भी उगा सकते हैं। और अगर कुछ न उगाया जाए तो घास फूस तो अपने आप उग जाएंगे, कंटीली झाड़ियाँ जो है घास फूस से ही अपने आप उग जाएंगे। तो चतुर किसान क्या करता है कि घास फूस को हटा करके उसकी आवश्यकता अनुसार वो पौधे तैयार करता है। तो हमें भी आंतरिक खेती करनी है। जीवन में जैसे जमीन में घास फूस अपने आप उग जाते हैं, वैसे जीवन में दुर्गुण तो अपने आप आ जाते हैं। इन दुर्गुणों को दूर करना यही मुख्य काम है। हमारे जीवन में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बुराइयां हैं, उनके उखेड़ते जाना है, और साथ ही यम नियमों का पालन करते हुए हमारे जीवन में दया, करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये सब पौधे हमें उगाने हैं। हमें अपने आंतरिक गुणों का विकास करना है। क्या किसी को खाली मकान अच्छा लगता है? खाली मकान किसी को अच्छा नहीं लगता। हम उसमें सामान सजाते हैं, कहाँ कहीं टीवी रखा, फ्रिज रखा, सब सामान, सोफा आदि सजाते हैं। तो हमारा मन भी, हमारे मन को भी हम सजाए किससे? स्वाध्याय से, आत्मचिंतन से। अच्छे श्लोक, अच्छे सूत्र, अच्छे मंत्र, अच्छे विचार हम अपने मन में ग्रहण करें। आप यहां से जा रहे हैं तो अपने मन को भरकर जाए अच्छे मंत्रों से, अच्छे श्लोकों से। स्वाध्याय करें, आत्मचिंतन करें, और यहां से जाने के बाद जो आपने व्रत संकल्प लिए हैं, स्वाध्याय करने का व्रत अवश्य जोड़ें। स्वाध्याय करने से जो उन्नति होती है वो और किसी चीज से नहीं होती। तो स्वाध्याय को अपनाएं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। ओम अन्य पशुओं से पृथक करते हुए उद्देश्य रहित जीवन न जीने की हमें प्रेरणा दी। भोग प्रदान जीवन से